39,99 netto miesięcznie. Dołącz do najbardziej zadowolonych klientów rynku usług telekomunikacyjnych dla firm. Szczegóły na play.firm.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play dla firm. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert promujący debiutancką płytę Łzy zespołu Proces. To nowe muzyczne oblicze dobrze znanych wykonawców, m.in. lidera zespołu Piotra Połacia z formacji braci Figo Fagot. Na płycie i podczas koncertu usłyszymy melancholijne ballady i niebanalne teksty w ostrej rockowej oprawie. 23 marca, godzina 19. Muzyczne studio Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej, ulica Myśliwiecka 357. Bilety do kupienia na stronie sklep.polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 22 marca, minęła 18. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Radosław Mróz. Trwa ewakuacja brytyjskiego parlamentu. W ataku terrorystycznym w centrum Londynu zginęły dwie osoby, 10 jest rannych. Górnicza Solidarność zapewnia, nowelizacja ustawy górniczej nie daje związkowcom żadnych dodatkowych przywilejów. Młodzi ludzie z kilku europejskich krajów, w tym z Polski, deklarują, że nie chcą wychodzić z Unii, ale wskazują, że wspólnota musi się zmienić. Po ataku w Londynie trwa ewakuacja brytyjskiego parlamentu. Jako pierwsi gmach opuszczają ludzie, którzy przysłuchiwali się obradom w Izbie Gmin. Posłowie mają być ewakuowani jako ostatni i będą opuszczać budynek w grupach po 20 osób. Przypomnijmy, w pobliżu parlamentu napastnik rzucił się z nożem na policjanta. Doszło do strzelaniny. Napastnik zginął od policyjnych kul. Tak, ten moment relacjonuje jeden ze świadków. Miałem akurat przerwę w pracy. Usłyszałem strzały, głośne strzały z broni palnej. Mniej więcej w tym samym czasie na moście westminsterskim samochód wjechał w grupę pieszych. 10 osób zostało rannych. To są najnowsze informacje. Trafiły do szpitala. Stan wielu jest ciężki. Lekarze potwierdzili, że zmarła jedna kobieta. Według policjantów po wypadku jedna osoba wpadła do rzeki. Po ataku most westminsterski jest zamknięty. Zamknięta jest także pobliska stacja metra. Policja apeluje do mieszkańców, aby unikać tego rejonu. W całym mieście, jak kilka minut temu poinformował Scotland Yard, wzmocniono środki bezpieczeństwa. Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo Londynu. Wracający wieczorem z pracy zobaczą dodatkowych funkcjonariuszy w całym mieście. Robimy to, aby osiągnąć ten cel. Policja podkreśla, że na razie nie chce spekulować, kim mógł być sprawca, jakie mógł mieć motywy. Świadkowie opisują napastnika jako mężczyznę o wyglądzie azjatyckim w wieku 40 paru lat. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Przyjęta w tym miesiącu nowelizacja tzw. ustawy górniczej nie przyznaje działaczom związkowym żadnych dodatkowych uprawnień. Zapewnia Górnicza Solidarność. Związek zaprzecza też, jakoby był autorem projektu, czy aby był on konsultowany z Solidarnością. O szczegółach Łukasz Kałuża. Stanowisko Górniczej Solidarności ma związek z falą spekulacji medialnych o rzekomych przywilejach dla górniczych działaczy związkowych. Jak wskazują związkowcy, zgodnie z przyjętym projektem, pracownikom oddelegowanym do pracy w związku zawodowym okres ten zostałby zaliczony do ogólnego stażu pracy. Nie będzie to jednak miało wpływu na staż pracy górniczej, który ma kluczowe znaczenie przy wyliczaniu m.in. wieku uprawniającego do odejścia na emeryturę. Tym samym zmiany mają charakter iluzoryczny, bo okres oddelegowania do pracy w związku zawodowym już teraz jest okresem składkowym i wlicza się do ogólnego stażu pracy pracownika oddelegowanego, czytamy w dokumencie. Według działaczy całkowicie nieuprawnione są stwierdzenia mówiące o tym, jakoby NSZZ Solidarność był współautorem poprawki. Zaś, i tu cytat, przypisywanie nam próby załatwienia bliżej niesprecyzowanych interesów z obecnym rządem ma charakter niczym niepopartej insynuacji, napisano w stanowisku. Łukasz Kałuża, Polskie Radio Katowice. Nowe rozwiązanie skrytykował m.in. Związek Zawodowy Sierpień 80, który zaapelował do prezydenta, aby podpisał nowelizację i skierował sprawę rozszerzenia uprawnień do urlopów górniczych do Trybunału Konstytucyjnego. A minister energii Krzysztof Tchórzewski argumentował, że nowe rozwiązanie jest sprawiedliwe wobec osób, które pełniły funkcję zaufania społecznego z wyboru pracowników. Według resortu nowa regulacja obejmie grupę kilkudziesięciu osób i trzeba będzie za nią zapłacić w ciągu 4 lat około 20 milionów złotych. Młodzi Europejczycy pozytywnie oceniają integrację europejską, ale jednocześnie chcą reform Unii Europejskiej. I tak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Spraw Publicznych wśród osób w wieku od 15 do 24 roku życia w Polsce, w Czechach, Słowacji, Niemczech, Austrii oraz na Węgrzech. Prezes Instytutu Jacek Kucharczyk podkreśla, że młodzież nie chce wychodzić z Unii, bo jej zdaniem daje ona konkretne korzyści. Zapewnia pokój w Europie. Tutaj była najszersza zgoda, że to jest ważna dla badanych korzyść z samego istnienia Unii poprzez te kwestie swobodnego przemieszczania się, podejmowania pracy czy też działania na rzecz ochrony środowiska. Jednocześnie spora grupa młodych ludzi wskazuje na problemy związane z bezrobociem, zmianami demograficznymi i ksenofobią. Poczucie wyzwań stojących przed Europą raczej motywuje ludzi do tego, żeby tę integrację ulepszać, a nie porzucać. Dodajmy, że wśród zagrożeń młodzi ludzie najczęściej wskazywali na te związane z migracjami, uchodźcami i terroryzmem. O walce z terrorystami z tak zwanego państwa islamskiego rozmawia w Waszyngtonie kilkudziesięciu ministrów spraw zagranicznych. W szczycie koalicji antyterrorystycznej bierze udział także szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski, ale jako pierwszy głos zabrał amerykański sekretarz stanu Rick Tillerson. Rozpoczynając sesję plenarną szczytu, Rick Tillerson podkreślił, że państwo islamskie straciło 50 tysięcy kilometrów kwadratowych terytorium, a irackie wojska wspierane przez Stany Zjednoczone i inne kraje odzyskały miasto Mosul. Tillerson poinformował, że większość przywódców państwa islamskiego została zabita, 17 członków koalicji prowadzi walkę propagandową z islamistami, a także udało się pozbawić ich większości źródeł finansowania. Napływ zagranicznych terrorystów do Iraku i Syrii zmniejszył się o 90%. Trudniej im dostać się na terytorium państwa islamskiego i co najważniejsze, trudniej je opuścić. Mówił Tillerson, apelując do uczestników szczytu o większe zaangażowanie militarne i finansowe. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To wszystkie informacje, teraz wiadomości w skrócie na antenie Trójki 18.30. Wieczorem i w nocy zachmurzenie duże z przejaśnieniami, ale na południu i na wschodzie spodziewane są także opady deszczu. Temperatura od minus 1 stopnia na Podlasiu do plus 2 w centrum i do plus 4-6 maksymalnie na zachodzie i na południu. Jutro pochmurno z rozpogodzeniami, na północy bez opadów, a poza tym spodziewane są przelotne opady deszczu. Temperatura bez większych zmian, tak jak i pogoda, od plus 8 do plus 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz Volvo ci jeszcze więcej. Volvo XC60 już od 791 zł miesięcznie netto. Odwiedź autoryzowanego dealera i sprawdź, jak wiele ci Volvo. Wyobraź sobie, że właśnie jedzie do ciebie na obiad rodzina. Tramwajem. To znaczy cały ten tramwaj, wszyscy ci ludzie to twoja rodzina. I zaraz tu będą. Co robisz? A. Uciekasz? B. Gulasz. Zrób tradycyjny gulasz, bo teraz w Lidlu szynka wieprzowa rzeźnik w opakowaniu próżniowym XXL tylko 9,79 za kilogram, a pieczarki 2,99 za 500 gramów. Lidl. Co tydzień coś nowego. Pierwsza randka. Romantyczna kolacja we dwoje. Pierwsze nadzieje, pierwsze uśmiechy, zabawne niezręczności, a dookoła dyskretne kamery, czułe mikrofony, nieprzypadkowa obsługa. Nowy program Pierwsza randka. Oglądaj już jutro o 20.40 w telewizyjnej dwójce. Halo? Barbara, Barbara, nie uwierzysz! Cezary, co się stało? Przybyłem, kupiłem, wygrałem! Tysiaka wygrałem! Wielka loteria paragonowa w Media Expert. Codziennie do wygrania 1000 zł. Przyjdź, zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj tysiaka! Regulamin loterii dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Przygotuj się na rok nowości Skody. Tej wiosny w salonach Skody w całej Polsce premiera rodzinnej, stylowej i niezawodnej nowej Skody Octavia. Nowa Skoda Octavia. Klasa sama w sobie. Teraz z pakietem przeglądów w standardzie. Odwiedź najbliższy salon Skody już teraz. Skoda. Simply clever. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, 9 minut po 18. Sięgamy po płytę tygodnia. Płyta zespołu Depeche Mode, Spirit. I dziś piosenka So Much Love. Shake this disclosure. I can't run. I have tried. There's a thorn in my side. There is something I can't hide. There is so much love in me. Masz Love z płyty Spirit, grupa Depeche Mode. To nasza płyta tygodnia. Dwie płyty dla Państwa SMS-em 71-335. 14 minut po 18 wracamy do Londynu, gdzie dziś doszło do ataku terrorystycznego. W Londynie jest nasz korespondent Adam Dąbrowski. Dzień dobry, witaj po raz kolejny. Jaki jest bilans na tę chwilę? Nie mam najlepszych wiadomości. Przed chwilą Sky News podało informację, że według źródeł tej stacji dwie ofiary śmiertelne. To najnowszy bilans. Dwie ofiary, a do tego kilkanaście osób rannych. Scotland Yard określa stan niektórych tych osób jako katastrofalny. Niestety obawiam się, że musimy określać ten bilans ofiar na razie jako bilans otwarty. Centrum Londynu ciągle zamknięte. Przed chwilą rozpoczęła się ewakuacja parlamentarzystów z budynków parlamentu, którzy w chwili ataku obradowali. Londyn ciągle zamknięty. Cała operacja trwa. Scotland Yard apeluje do wszystkich Londyńczyków i wszystkich, którzy zostańcie w domach. Omijajcie ścisłe centrum. Ewakuacja parlamentów, to znaczy, że parlamentarzyści opuszczają, wychodzą po prostu z budynku parlamentu, bo do tej pory byli zamknięci w budynku parlamentu, dopóki sytuacja nie została opanowana, ale ta sytuacja wokół parlamentu jest już opanowana, mimo że tam wciąż jest mnóstwo policji. Na ulicach wokół parlamentu stanęły barykady. Nie można się tak mniej więcej na promieniu pół kilometra zbliżyć do Big Bena. Centrum miasta zostało zupełnie odgrodzone. Policja zapewnia, że dziś i w najbliższych dniach wzmocni patrola. Muszę powiedzieć, że jeszcze nigdy nie widziałem centrum Londynu, które wyglądałoby tak, jak wygląda dziś. Adamie, jeszcze jedna kwestia, bo atak rozpoczął się na moście westminsterskim. Napastnik najpierw rozjeżdżał ludzi samochodem, potem atakował nożem, został zastrzelony przez policję, tak? To jest potwierdzona informacja? Policja potwierdza, że napastnik po tym, jak wbił się w tłum, wysiadł z samochodu, chciał i ranił nożem jednego funkcjonariusza. W momencie, kiedy zbliżał się do kolejnego, został zastrzelony. Te strzały, o których świadkowie mówili zaraz na początku, to były strzały policjantów, którzy unieszkodliwiali tego napastnika. Jeżeli chodzi o policjanta, który odniósł obrażenia, aktualnie jest on opatrywany. Wydaje się, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Dziękuję Ci za te informacje i pewnie będziemy się jeszcze łączyć, bo jak Państwo słyszeli, niestety bilans tego ataku terrorystycznego jest wciąż otwarty. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 18:16. Reportaż w Trójce. Magdalena Piotrowska wraz z mężem tworzy rodzinę pełną miłości i zrozumienia. I takie wartości przekazała jej mama, pokazała jak żyć. Kiedy mama zachorowała na nowotwór, córka opiekowała się nią w czasie choroby. Trudna walka z chorobą wypełniała jej codzienność. Zapraszam do wysłuchania reportażu Joanny Bogusławskiej pod tytułem Jesteś moim niebem. To jest moje miejsce tutaj pod Warszawą. To jest nasz dom, który nazywamy Kochatkowo. I zapraszam serdecznie do środka, a w środku moja rodzinka, moja córeczka ze skręconą nóżką, Marysia. Mój mąż i Jasiek, piętnastolatek już prawie. A ja robię kawkę w takiej sytuacji. Ja już robię. Robisz, tak? A jak mam kapucino, czy to może kapucinko? Tutaj na kominku jest zdjęcie twojej mamy. My z tego kominka bardzo często korzystamy. Uwielbiamy palić w kominku i faktycznie jesteśmy przy nim skupieni. I stąd zdjęcie mamy jest właśnie w tym miejscu. Moje dzieci i mąż od samego początku w pełni rozumieli to, że ja potrzebuję mieć to zdjęcie zawsze blisko tutaj i zawsze z tym zapalonym światełkiem. Ona jest na zdjęciu dokładnie taka, jaka była za życia. Taka zawsze, pełni sił, z wesołymi oczami, taka zawsze gotowa do pomocy, spojrzenie pełne ciepła. Nie było nigdy nic ważniejszego niż to, żeby być na każde nasze wezwanie, choćby tylko po to, żeby się razem pośmiać, porozmawiać o jakichś naprawdę błahych rzeczach. Myślę, że mam to w sobie, że tak dorosłam, tak nauczyłam się kochać i żyć i wydaje mi się, że udało mi się stworzyć dom pełen ciepła, wzajemnej miłości, bliskości, dokładnie taki, w jakim sama miałam wielkie szczęście dorastać. Madzia ma w sobie takie pokłady energii, ciepła i miłości, którymi myślę, że obdarza nie tylko tutaj wszystkich nas w rodzinie, ale też cały świat na co dzień. Jest osobą bardzo promienną, uśmiechniętą i niezwykle ciepłą. My lgniemy do niej w domu i myślę, że wszyscy ludzie, których spotyka na swojej drodze również. Cały obiad już dzisiaj mamy. Mamy nie sobą zrobiłam w piątek na cały weekend. Natomiast jedyne, co muszę zrobić, wczoraj były kopytka do obiadu, a dzisiaj muszę obrać tylko ziemniaki, będą po prostu ziemniaczki. No to kochani, to nagrywajcie, ja to obieram ziemniaki. Tak? Dobra. Ja to tych nie będziemy nagrywać. Nie, to niższe, to mniejsze myślę. Ty białe? Te białe wyjmiemy, tak. Masz, układaj. Marysia, masz szybce? Oczywiście spędzaliśmy wszystkie święta Bożego Narodzenia zawsze razem. To były święta rodzinne, dziadkowie z wnukami i w 2012 roku, na kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia, moja mama po raz pierwszy w życiu powiedziała, że no nie czuje się na siłach, żeby ani żeby przygotować święta u siebie, ani nawet żeby do nas przyjechać na te święta, żeby chociaż na Wigilię przyjechać z tatą i spędzić ją z nami, że jest przeziębiona, że ma kaszel, że gorączkuje. Każdy czasem choruje, ale mama chorowała w ostatniej kolejności. Najpierw zadbała o wszystkich wokół, a potem pozwalała sobie na jakieś przeziębienie, na jakieś drobne niedyspozycje. I święta Bożego Narodzenia były zawsze dla niej tak ogromnie ważne, że zadziwiło mnie to, że tak łatwo odpuszcza. No to był bardzo trudny i niestety też krótki okres od momentu, kiedy wydawało się, że no, to jest jakiś przedłużający się kaszel i nie wiadomo, co z tym bliżej jest. Mama nie przyjechała na święta, na Boże Narodzenie. No, a później bardzo szybko no, pojawiła się ta w zasadzie no, najgorsza diagnoza, tak, że jest to rak i to rak płuc i to jeszcze w zaawansowanym stadium. Tak. Także to był bardzo trudny moment takiego no, wręcz, nie wiem, uderzenia piorunem. Tak. Z codzienności, która była normalna, bardzo miła, fajna, piękna do no, bardzo takich ciemnych chmur, które się pojawiły. Pierwsza reakcja, niedowierzanie, próba sprawdzenia, czy na pewno, natomiast te diagnozy się potwierdziły. No i później tak naprawdę walka, przekierowanie energii no, z takiego załamania pierwszego do walki. Główną rolę odgrywała Madzia, natomiast ja starałem się wspierać swoją osobą, byciem przy niej. Pan doktor, widząc tomografię, wydał wyrok od razu. Dla niego to sprawa jest w zasadzie przesądzona, że jest to nowotwór płuca. Powiedział mi, że jest to nieuleczalny nowotwór płuc, nieoperowalny. No w zasadzie daje mamie od kilku do kilkunastu miesięcy życia i poza taką no, chemią, która może nieco złagodzi objawy, to nic więcej nie jest w stanie zaproponować. Niewątpliwie jest to przewartościowanie wszystkiego, jak ta informacja przychodzi i z tego trybu, kiedy zawsze właśnie to rodzice się dopytują, co u was opiekują, myślą, troszczą się, jest ta zmiana. Natomiast jak ona następuje tak szybko, jak w tym wypadku, to w zasadzie nie ma na to za bardzo miejsca, dlatego że to nie jest powolny proces zamiany tych ról jak gdyby w jakimś stopniu. Jest to niezwykle gwałtowne. To też w tej sytuacji wyglądało w ten sposób, że mama nie chciała też obarczać tą swoją chorobą, nas, Madzi, wszystkich. W zasadzie trzeba było z tą pomocą spieszyć i wręcz wymuszać, czy kolejną wizytę u lekarza, przyjazd nawet też tu do Warszawy, żeby czy sposób leczenia dyskutować. Jest to taki tryb, w którym człowiek się przełącza na działanie. Nie przyjmuje po prostu do siebie tej wiadomości, wypiera wszystkie najgorsze scenariusze i zaczyna po prostu działać. Myślę, że to był na pewno najtrudniejszy okres w życiu Madzi. My też tutaj, zarówno ja, jak i dzieci, staraliśmy się wspierać i rozumieć wszystko, co się dzieje, natomiast najwięcej się działo w niej, po prostu. To bez dwóch zdań. To jest taki moment, w którym w zasadzie, jako najbliższa z kolei osoba, można po prostu być. Być jak najlepiej. Mama od samego początku była absolutnie zdeterminowana, żeby walczyć. Bardzo szybko lekarze zlecili dalsze badania, żeby sprawdzić, czy nie ma przerzutów. I okazało się w ciągu paru następnych dni, że ten ból kręgosłupa wynika z przerzutu do kręgosłupa właśnie. Szukali dalej i okazało się, że są również przerzuty do mózgu. Także przystąpiła do chemioterapii natychmiast w terminie, który jej wyznaczono. Taka naprawdę zmobilizowana do tego, że stawia się na polu bitwy i walczy. Zaplanowano dla niej 6 wlewów chemii w takich miesięcznych odstępach na pół roku i do trzeciej chemii ona stawiała się na tych wlewach naprawdę z dużym optymizmem. Tak to trwało do trzeciej chemii, czyli przez 3 miesiące. Po trzeciej chemii okazało się, że nerki nie są w stanie dłużej tej chemii przyjmować, więc wyniki krwi pogorszyły się tak bardzo, że czwarta chemia z tych 6 zaplanowanych mogła po prostu mamę zabić z tego powodu. Najgorsze było to, że to odebrało mamie nadzieję. To był taki moment, w którym się poddała i dla niej to było takie jednoznaczne, że skoro nie może przyjmować dalej chemii, to znaczy, że oddaje zwycięstwo rakowi, że pomimo, że tak bardzo chce walczyć, to już po prostu nie ma na to sposobu, na to możliwości. Nagle zmalała, skurczyła się, przygarbiła, zamilkła, przestała jeść. Postanowiła, że skoro moje nerki uniemożliwiają mi dalsze przyjmowanie chemii, to znaczy, że to jest właśnie już koniec wszystkiego. Że Madzia i tak w tej sytuacji była, niesamowicie się zachowywała. To znaczy jej siła była równa, czasami większa mojej, mogę powiedzieć, tak? I wobec dzieci ona praktycznie nie dała odczuć dzieciom czy mi, że dzieją się tak wielkie i przerażające w sumie rzeczy i ona to przeżywa. No jeździła w każdej wolnej chwili, to nawet tak było, że w tygodniu po odwiezieniu dzieci do szkoły jechała tam do mamy do Olsztyna i wracała po południu. To naprawdę działo się bardzo szybko wszystko. Bardzo, za szybko, zdecydowanie. Mama była w tym hospicjum 2 tygodnie z kawałkiem. Miałam najgorsze przeczucie, odebrałam telefon i tata powiedział, że córeczko, mama, twoja mama właśnie przed paroma minutami udusiła się na śmierć. Jakoś tak to ujął. On też był w szoku, więc pewnie nie myślał nad tym, w jakie słowa to ubrać. No i tak to się odbyło. Natychmiast, już nie pamiętam, rozłączyłam się, bo to chyba było coś trochę jak takie omdlenie. Zrobiło się ciemno w środku lata. Po południu i zimno. I, no i mąż po prostu mnie zapakował do samochodu i zawiózł do Olsztyna. I to wszystko wydawało mi się takie abstrakcyjne, taki zły sen, w który ktoś mnie po prostu wepchnął i z którego za wszelką cenę się muszę wydostać. I może dlatego, że żałoba po mamie potem przeciągała się naprawdę bardzo długo. Ja w pewnym momencie martwiłam się tym, że nikt tego nie zniesie. Ponieważ to wszystko spadło na Madzie, na nas błyskawicznie, to tutaj to był bunt, to było niezrozumienie, było poczucie straty, które nie wiadomo dlaczego przyszła i absolutnie nie w tym czasie i zupełnie nie tak, jak to powinno być. I dlatego ta żałoba i to przeżywanie później trwało, myślę, że długo. Ja nie wiem, czy ta żałoba nie trwałaby do dziś, gdyby nie książka. Przełomem w poradzeniu sobie w żałobie po mamie była decyzja o tym, żeby napisać książkę o niej, o jej odchodzeniu. I dopiero jak usiadłam i zaczęłam pisać, to czułam z każdym kolejnym rozdziałem, że zrzucam to z siebie. To znaczy, że z całej swojej rozpaczy, z ogromnej tęsknoty za mamą, robię coś takiego bardziej uniwersalnego, coś, co może już jest nie tylko moje, nie tylko mnie dotyczy, tylko dotyczy wielu ludzi, że podobnie przeżywające straty najbliższej, najukochańszej osoby ludzie będą ją czytać i być może odnajdą tam również swoje własne przeżycia i uczucia. To dało mi taką chyba ulgę, że to, że nie dźwigam tego już tylko ja, że to już nie jest wszystko tylko na moich barkach, że nie zmagam się z tym sama, że wreszcie udaje mi się tym podzielić. Uwolniłam się od ciężaru żałoby, od tego zapadnięcia do środka. Wyszłam na zewnątrz, znowu otworzyłam okna, przewietrzyłam swoje życie, swój świat. To naprawdę ogromna terapeutyczna rola tej książki. Myślę, najlepsze, co mogłam zrobić w tej sytuacji. Jaśku, ja się zabieram do robienia obiadu, a ty chyba małe to śniadanie zjadłeś. To zejdź, jak cię zawołam, to... Dobrze, już przybiegam. Tak? No dobrze, to nie pożałujesz. Będzie dobre mięsko. Zabiorę ci ten kubek. Dobrze. Dobra. Zawsze na pewno babcia rozumiała się z mamą i pewnie rozumiała mamę, kiedy też mama była młoda. Babcia też zawsze taka była ciepła. Przyjeżdżaliśmy, to zawsze tam obiadek zrobisz, tam jeszcze tam kilka słoików, da, jak wyjeżdżaliśmy. Jasiek, lekcje odrobione? Wszystko? A ty masz jutro karate? Jest, jak się uda. No, jak nie wiesz, której? A którą ręką jest widelec, a którą nóż? To zawsze sobie tak można przypomnieć. Zdecydowanie Madzia, mając nawet nie wiem, czy powiedzieć za wzór, mając po prostu mamę przez całe życie i patrząc na nią i obserwując, jak ona funkcjonuje i jak obdarza miłością swoją rodzinę, ja podobnie mając u siebie, przekazujemy to naszym dzieciom i to się objawia czasem po latach. Nasz syn i córka, nastolatki już w tej chwili, są w tym okresie, w którym nie tak prosto jest im wyrażać uczucia. Natomiast nagle okazuje się po latach, że oni nie mogą wyłączyć komputer, gry swoje, książki, rozmowy z koleżankami i schodzą do nas, siadamy przy stole i mówimy jedno przez drugie, rozmawiamy, każdy się czymś dzieli, każdy się stara wspierać, jest w tym dużo uśmiechu, jest w tym bardzo dużo radości i żartu. Myślę, że tak się objawia miłość, bo miłość to nie jest takie tylko poważne, wielkie uczucie. To jest właśnie codzienność i wsparcie w tych drobnych sprawach. To jest wspólne gotowanie, to jest wspólne czyszczenie akwarium, to jest wspólne opowieści. To są te przejawy normalności, miłości, którą bardzo chcemy pielęgnować. Miłość nie potrzeba, żeby o niej dużo mówić. Myślę, że to są takie właśnie te drobiazgi, które świadczą o tym, że ta miłość taka normalna jest w naszym domu. No to smacznego, kochani. Może jeszcze wodę? Wodę tylko naleję. No, to dobrze. Sól, pieprz ktoś chce? Ja dziękuję. A, dobre. Nie przesoliłam? Nie, nie. Idziemy na spacer po obiedzie? Na spacer. Takie słońce ładne. Na spacer koniecznie. Myślę, że to nie jest strata, z którą się można pogodzić. Ja się do niej przyzwyczaiłam, przywykłam do tego, że mamy nie ma. Bardzo jestem jej wdzięczna za to, że była taka właśnie i że tyle jej pozostało we mnie, że tyle od niej zdążyłam przyjąć, nauczyć się, nasiąknąć tą jej czułością, otwartością. Dzięki niej jestem takim człowiekiem, jakim jestem i teraz ja potrafię oddawać tą bliskość, ciepło, miłość swoim dzieciom, co jest dla mnie absolutnie najważniejsze w życiu. Chyba nie chodzi o to w życiu, żeby pogodzić się z czyjąś stratą, ale o to, żeby właśnie ułożyć sobie świat po nowemu. Ułożyłam to sobie tak, że jest przy mnie, roztacza nade mną opiekę pomimo swojego odejścia, że jest wszędzie, jest zawsze. W każdej chwili mogę sięgnąć po wsparcie w jej stronę. Jest moim niebem, więc jest wszędzie i na zawsze. Wysłuchali Państwo reportażu Joanny Bogusławskiej zatytułowanego Jesteś moim niebem. Tu Trójka, minęła 18:30. Skrót wiadomości, Radosław Mróz. Napastniki hełmostem westminsterskim trenował samochodem pieszych, potem wjechał w balustrady otaczające parlament, wysiadł i zaatakował nożem policjantów ochraniających parlament. Tak część świadków relacjonuje przebieg ataku w Londynie. BBC podaje jednak, także powołując się na świadków, że niewykluczone, że w ten atak mogły być zamieszane dwie osoby. Napastnik, który rzucił się z nożem na policjanta, został zastrzelony, potrąceni przez niego ludzie są pod opieką lekarzy. Według ostatnich informacji to co najmniej 10 osób. Wiadomo, że jedna osoba została wyłowiona z Tamizy. To kobieta, inna poszkodowana zmarła w szpitalu. Na razie nie ma informacji, że wśród poszkodowanych są obywatele polscy. Tak informuje polski konsul w Londynie Krzysztof Grzelczyk. Wiadomo, że jedna osoba zmarła w szpitalu, jedna z tych osób potrąconych na moście. To jest kobieta. Oczywiście staramy się ustalić, czy wśród poszkodowanych nie ma obywateli polskich. Na razie takich informacji nie mamy, aby ktokolwiek z poszkodowanych był Polakiem. Z kolei francuski premier przed chwilą potwierdził, że wśród poszkodowanych jest troje francuskich uczniów w wieku około 15-16 lat. BJ Harrington z londyńskiej policji powiedział na krótkiej konferencji prasowej, że londyńskie służby cały czas ustalają okoliczności całego tego zdarzenia. Trwa śledztwo prowadzone przez jednostkę antyterrorystyczną. Prosimy osoby, które mają zdjęcia lub filmy dokumentujące zdarzenie, aby natychmiast przekazały je policji. Wiem, że jest wielu rannych, wśród nich policjanci. Na razie nie możemy jednak potwierdzić, ilu jest rannych i jak poważne są te obrażenia. Jeszcze jedna informacja z Londynu. W związku z tymi wydarzeniami odwołane zostało spotkanie brytyjskiej premier Theresy May z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Politycy mieli spotkać się na Downing Street. W Trójce kolejne informacje o 19:00. Zapraszamy. W nocy dużo chmur, możliwe przejaśnienia. Na południu i na wschodzie także opady deszczu. Temperatura od minus 1 stopnia na Podlasiu do plus 2 w centrum i do plus 4-6 maksymalnie na zachodzie i na południu. Jutro w ciągu dnia znowu dużo chmur, możliwe rozpogodzenia, ale możliwe także przelotne opady deszczu. Na północy raczej bez opadów, ale tylko tam. Temperatura od 8 do 14 stopni, czyli jutro pogoda bez większych zmian. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kalifornijskie słońce, bajeczne plaże i gwiazdy Hollywood. Poleć Dreamlinerem polskich linii lotniczych lot z Warszawy do Los Angeles bez przesiadek. Teraz loty w promocji już od 1999 zł w obie strony z bagażem w cenie. Kup bilet na lot.com. Net, ja słucham. Halo, powie mi pani coś ciekawego? Macie jakąś promocję czy coś? Mamy telewizję i internet za pół ceny. Przez miesiąc też coś? Przez 3 miesiące. Okej, jeszcze coś? Rozmowy przez komórkę, bez limitu, za darmo. Chcesz przez 3 miesiące? Dłużej. Przez pół roku? Dłużej. Przez rok? 2 lata, za darmo. Coś takiego, to jest dopiero coś. Nie ma, że coś, zadzwoń 801-801-100. Zapraszamy do salonów i na netia.pl. Polacy pokochali zdrapki. Dziś pytamy ich, dlaczego? Zdrapki są super. Grasz i nigdy nie wiesz, co zdrapiesz. To jak rozpakowywanie prezentu. Nie lubię czekać, a jak gram w zdrapki, to drapię i od razu wiem, że wygrałem. Kolorowa zdrapka jest jak ciastko. Drapię ją i od razu się uśmiecham. Mogę drapać tak, jak chcę i kiedy chcę. W domu, w pracy, sam lub w towarzystwie, ale zawsze z przyjemnością. I można wygrać naprawdę konkretne pieniądze, nawet milion. Bo zdrapki to po prostu świetna zabawa. Drap zdrapki. Drap zdrapki na milion sposobów. Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa za 25 minut, godzina 19. Jeśli chodzi o płyty tygodnia, dwa dzisiejsze egzemplarze pojadą na krańce. Jedna płyta dla pani Eweliny z Giżycka, a druga dla pana Marka z Lwówka Śląskiego. A w studiu Arkadiusz Ekiel. Dzień dobry. Dzień kolejny. Dobry. Przed nami Trójwymiar. Co dziś? A między innymi o demografii, o języku migowym. A o demografii, czyli że 80-latków będzie za lat 30. Sporo. Sporo. To wtedy my mniej więcej będziemy wchodzić w taką zaawansowaną młodość. No, ja na pewno. Ja też. Partnerem audycji jest PWPW, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Trójwymiar. Technologia, nauka, biznes. Dziś w programie powiemy m.in. o tym, że właśnie za 30 lat co dziesiąty Polak będzie miał 80 i więcej lat. Odpowiemy też na pytanie, czy współczesny samochód może reagować na ludzkie gesty. Zapraszam. Nauka. Dziś w części poświęconej nauce zajmiemy się demografią. Odsetek najstarszych Polaków szybko rośnie i za 30 lat może okazać się, że już co dziesiąty mieszkaniec naszego kraju będzie miał 80 lat i więcej. Mówi Polskiej Agencji Prasowej Demograf, profesor Piotr Szukalski z Uniwersytetu Łódzkiego. Na dłuższą metę, jeśli patrzymy na prognozy demograficzne odnoszące się do naszego kraju, to jednak będzie widać, jak przede wszystkim umieralność będzie miała decydujący wpływ. Inaczej mówiąc, z biegiem czasu liczba ludzi bardzo starych, czy raczej przede wszystkim ich odsetek, ich udział wśród ogółu ludności, ma przede wszystkim rosnąć na tych obszarach, które i dziś, i w przyszłości najprawdopodobniej będą odznaczać się najniższą umieralnością. A są to tak spokojne regiony naszego kraju, jak Małopolska, Podkarpacie, Lubelszczyzna czy Podlaskie. Tych ludzi będzie naprawdę bardzo dużo. My nie zdajemy sobie sprawy z tego, iż pokolenie powojennego wyżu demograficznego, które dzisiaj ma z reguły 60 kilka lat, w perspektywie 15 lat zacznie na masową skalę osiągać wiek 80 i więcej lat. A rezultat będzie taki, iż raptem w perspektywie 30 kilku lat okaże się, iż co dziesiąty mieszkaniec naszego kraju będzie w wieku 80 lat i więcej. Jak łatwo się domyślać, w przypadku osób bardzo starych pojawia się cały szereg problemów innych niż te, które z reguły kojarzymy ze starzeniem się ludności. Problemy związane z narastającą niesprawnością i przede wszystkim narastającą niesamodzielnością. Pojawia się zatem konieczność z jednej strony oferowania różnego typu usług, które umożliwią tym osobom jak najdłuższe pozostawanie w domu, a z drugiej strony zaś rozbudowanie instytucjonalnego wsparcia, a więc instytucji całodobowej opieki, w której właśnie takie odznaczające się narastającą niesamodzielnością osoby będą mogły w miarę normalnie funkcjonować. Z danych demograficznych wynika, że obecnie mieszka w Polsce mniej więcej 1 600 000 osób bardzo starych, podczas gdy w 1950 roku było ich jedynie 180 000. Biznes. Polska na badania i rozwój przeznacza mniej więcej 1% PKB, co daje jej 37 miejsce na świecie. Innowacyjne produkty wprowadza 13% małych i średnich przedsiębiorstw, czyli niemal trzykrotnie mniej niż wynosi unijna średnia. To sprawia, że są one mniej konkurencyjne na arenie międzynarodowej. Żeby wydostać się z pułapki średniego rozwoju, firmy muszą ściślej współpracować ze światem nauki i edukacji, ostrzegają eksperci. Technologia. Język migowy dla samochodów? Czemu nie? Zespół inżynierów Delphi w krakowskim Centrum Technicznym współtworzy system obsługi za pomocą gestów. Jest pierwszym systemem motoryzacyjnym, który oferuje intuicyjny i wygodny sposób obsługi funkcji wewnętrznych samochodu bez stosowania głosu lub dotyku w celu wyegzekwowania działania, mówi Trójce przedstawicielka firmy Delphi Agnieszka Przymusińska. System obsługi za pomocą gestów opracowany przez firmę Delphi, w którego rozwoju brali udział również nasi inżynierowie z Centrum Technicznego Delphi w Krakowie, wykorzystuje proste gesty do sterowania funkcjami pojazdu. Takie, które nie wymagają uwagi wzrokowej, umożliwiając kierowcy skupienie się na prowadzeniu samochodu, a to jest związane z poprawą bezpieczeństwa. I system obsługi za pomocą gestów jest pierwszym w motoryzacji, który oferuje taki intuicyjny i wygodny sposób na obsługę funkcji wewnętrznych samochodów bez stosowania głosu albo dotyku. I jakby z perspektywy inżyniera, nasi inżynierowie przygotowali bibliotekę gestów, której nasi klienci, producenci samochodów, wybierają opcje do swoich modeli. A jak to wygląda z perspektywy kierowcy? Możemy wybierać utwory z zapisanej listy odtwarzania, powiększać lub pomniejszać mapy nawigacji, albo odbierać połączenia telefoniczne i wszystko bez konieczności spoglądania na konsolę centralną lub też dotykania jej. I system ten odróżnia zamierzone polecenia wydawane gestem ręki od takich jakichś przypadkowych ruchów. I jego zaletą jest również to, że jest intuicyjny i wygodny właśnie dzięki temu, że pozwala kierowcy utrzymywać oczy skierowane na drogę. I tak jak wcześniej mówiłam, jest to związane z bezpieczeństwem. Z czego jesteśmy dumni, to to, że zespół inżynierów Delphi w Krakowskim Centrum Technicznym już od fazy koncepcyjnej aktywnie uczestniczy w pracach rozwojowych, implementacyjnych i weryfikacyjnych tego systemu sterowania gestami, a następnie funkcja rozpoznawania gestów jest wbudowana w moduł dachowy, który jest produkowany w naszej fabryce elektroniki w Gdańsku. System zadebiutował w sedanie BMW serii 7 z roku 2016 i będzie wprowadzany w kolejnych pojazdach w bliskiej już przyszłości. To wszystko w dzisiejszym programie. Zapraszam za tydzień. Arkadiusz Ekiert, do usłyszenia. Trójwymiar. Partnerem audycji jest PWPW. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. A w nawiązaniu do 80-latków, o których przed chwilą mówiłeś, już za chwilę, o pomysłach na emeryturę, a także o pomyśle zbudowania centralnego dworca kolejowego, bo taki pomysł ostatnio się pojawił, o tym w kwadransie ekonomicznym. Gościem Patrycjusza Wyżgi już za kilka minut będzie wicepremier Jarosław Gowin. Tu trójka, do 19 pozostał kwadrans. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Bardzo ważny projekt. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry, w studiu Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Dzień dobry, panie premierze. Dobry wieczór. Minister rozwoju przy wsparciu resortu infrastruktury ogłasza budowę centralnego portu lotniczego. Pan, panie premierze, dodaje, równolegle powinien powstać centralny dworzec kolejowy. Pani premier Beata Szydło wyjaśnia, być może jest to pomysł pana premiera Jarosława Gowina. Na pewno nie jest to projekt rządowy. To jak to jest? To prawda. Projektem rządowym jest stworzenie centralnego portu lotniczego i bardzo się cieszę. Pamiętam, jak wiele miesięcy temu rozmawialiśmy na innym miejscu. Ja bym na ten temat już wtedy deklarowałem, że jestem zwolennikiem tego wielkiego projektu, takiego nie tylko komunikacyjnego, to jest projekt cywilizacyjny, ale ja uważam, że centralny port lotniczy powinien być częścią tego, no naprawdę już takiego globalnego projektu, jakim jest chińska idea nowego jedwabnego szlaku. A żeby ta idea mogła być wcielona ze znaczącym udziałem Polski, to potrzebny jest nie tylko centralny port lotniczy, ale także usytuowany mniej więcej w tym samym miejscu, ściśle połączony centralny dworzec kolejowy. Zaznaczam, jest to propozycja moja i mojej partii, nie jest to oficjalne stanowisko rządu. Są jakieś analizy, jakieś prace studialne, które mogłyby pokazać, czy to się rzeczywiście opłaca? Na razie rozmawiamy wyłącznie o dworcu. Tak, ja współpracuję z niezależnym ekspertem i równocześnie niezależnym samorządowcem, panem Patrykiem Wildem, znakomitym ekspertem z Dolnego Śląska, w którym ma to wszystko precyzyjnie policzone, rozpisane w czasie. Wydaje się, że taki projekt może być realizowany równolegle do centralnego portu lotniczego. To gdzie, panie premierze, centralny dworzec kolejowy mógłby powstać? Mniej więcej w tym samym miejscu, gdzie centralny port lotniczy, bo te inwestycje powinny być ze sobą ściśle powiązane, także przestrzennie. No więc gdzieś między Łodzią a Warszawą. Centralny port lotniczy, ci, którzy krytykują ten pomysł, mówią, czy nie lepiej byłoby zbudować i rozwinąć duoport? Mamy lotnisko Chopina, nowoczesne lotnisko, w które zainwestowaliśmy miliardy złotych. Mamy lotnisko w Modlinie, w którym jest potężny potencjał, także fizyczny, jeśli chodzi o rozwój. Jest po prostu miejsce, by to lotnisko rozbudowywać. Po co budować coś zupełnie nowego, skoro możemy skorzystać z tego, co już mamy? Byłem ostatnio w powiecie nowodworskim, właśnie w pobliżu Modlina. Dyskutowaliśmy tam z samorządowcami, przedsiębiorcami o potencjale lotniska w Modlinie i na pewno rozwój tego lotniska nie jest zagrożony przez koncepcję budowy centralnego portu lotniczego. My musimy tego typu inwestycje po pierwsze wpisywać w pewne wielkie projekty międzynarodowe, no takie jak nowy jedwabny szlak, a po drugie no musimy myśleć o perspektywach rozwojowych Polski nie dzisiaj, tylko za lat kilkanaście i kilkadziesiąt. Centralny port lotniczy to jest inwestycja, która będzie służyła wielu pokoleniom Polaków. Rozumiem, że rozwinięcie Modlina bardzo intensywne, przy okazji jeszcze trochę połączenie z tym lotniskiem Chopina w Warszawie, na warszawskim Okęciu, to nie starczy, tak? W perspektywie tych kilkudziesięciu lat to będzie też za mało. No i jest pytanie, czy w ogóle lotnisko Okęcie ma przed sobą przyszłość. To jest dosyć unikalna sytuacja, że właściwie w centrum stolicy jest spore lotnisko, ale ono nie ma żadnych szans rozwojowych, żadnej panie przestrzeni. Premierze. Biznesmen, który przylatuje do Warszawy zrobić biznes w tej kluczowej części Europy, ląduje właściwie w samym centrum miasta. Podróżni też sobie to chwalą. Może by zrobić taki system, że w Warszawie na przykład, w samym centrum miasta, jak pan słusznie zauważa, lądują linie regularne i na przykład sprawić, że low-costy czy inne linie lotnicze korzystają z Modlina i tam się rozwijają. Dla mnie atutem koncepcji centralnego portu lotniczego jest właśnie powiązanie jej z koncepcją też połączeń kolejowych. Wiadomo, że do Polski prowadzi szlak kolejowy z Chin. On się kończy przed Łodzią i mówiąc szczerze, to jest ogromna szansa gospodarcza. Przy okazji jest to także perspektywa na w ucieleśnienie tej koncepcji współpracy między Polską a Chinami. opiniami, która została sformułowana podczas ubiegłorocznych wizyt prezydenta Dudy w Chinach i prezydenta Chin w Polsce. Ci, którzy mówią centralny port lotniczy, to nie do końca dobry pomysł. Mówią miliardy zainwestowane już na Okęciu w Warszawie. Trochę szkoda byłoby to zmarnować, bo to przecież, rozumiem, ostatecznie docelowo kiedyś na tej części Warszawy, o której mówimy, na Okęciu powstałyby pewnie osiedla mieszkaniowe, czyli trzeba byłoby ostatecznie lotnisko Chopina zlikwidować. Miliardy zainwestowane w hotele czy w terminale, trochę szkoda tej infrastruktury. Ja rozumiem taką argumentację, ale nie możemy patrzeć na infrastrukturę, tę wielką infrastrukturę w perspektywie tego, co wystarcza nam dzisiaj i być może jutro. My musimy stawiać sobie ambitne cele, jeżeli nie wybudujemy tego centralnego portu lotniczego gdzieś między Warszawą a Łodzią, to taką rolę takiego portu obejmie Berlin. I mówię to nie dlatego, żebym się kierował jakąkolwiek idiosynkrazją niemiecką, przeciwnie, ja akurat należę do tych polskich polityków, którzy uważają, że współpraca z Niemcami leży jest strategicznym interesem Polski. Natomiast jeżeli mamy szansę być istotną częścią, a nawet zwieńczeniem tego projektu, jakim jest nowy jedwabny szlak, grzechem byłoby nie skorzystać. Jak od 1 stycznia nowego 2018, panie premierze, będzie wyglądał w Polsce system emerytalny? Pytam w imieniu 16 400 000 członków 12 otwartych funduszy emerytalnych. Pewne założenia tej reformy znamy. Czy wiemy, kiedy one przekształcą się w konkretne zapisy ustawowe? Nie jestem właściwym adresatem tego pytania. Nad rozwiązaniami pracują z jednej strony pani minister Rafalska, z drugiej strony właściwie w tandemie z panem premierem Morawieckim. Nie chciałbym w tak delikatnej, wrażliwej, ważnej dla milionów Polaków sprawie wprowadzać jakiegoś dysonansu, ujawniając przedwczesne informacje. Ale pytam pana, bo dokładnie pamiętam, jak wyraziste zdanie w kontekście zmian w systemie emerytalnym miał pan wtedy, kiedy premier Jacek Rostowski proponował zmiany, które się panu bardzo nie podobały. Teraz mówimy o tym, że 75% aktywów z otwartych funduszy emerytalnych zostanie przekształconych w fundusze inwestycyjne, 25% trafi do Funduszu Rozwoju Demografii. Czy tutaj mówimy o zabezpieczeniu interesów Polaków i o tym, że się im nie zabiera prywatnych pieniędzy, bo takie opinie też już słyszymy. Nie odnosząc się do szczegółów, bo decyzje nie zapadły, mogę się tylko odnieść do generalnego kierunku zmian. Po pierwsze, koncepcja OFE została zniszczona właśnie przez pana ministra Rostowskiego. Od tamtej pory OFE nie odzyskały już witalności. Natomiast to, co chce zrobić pan premier Morawiecki, idzie w kompletnie inną stronę niż nacjonalizacja prywatnych oszczędności emerytalnych, której dopuścił się rząd Platforma PSL. Dlatego, że według koncepcji Mateusza Morawieckiego te pieniądze miałyby trafić na indywidualne konta, więc w tym sensie zwracalibyśmy Polakom ich oszczędności. Ale 25% rzeczywiście do tego Funduszu Rezerwy Demograficznej. Niektórzy mówią, raz już nas rząd, to prawda, inny oszukał, teraz znowu chcą nam 1/4 zabrać, to właściwie dlaczego ja miałbym się w tym systemie cały czas oszczędzać i odkładać? Mówi się przecież o tym, że miałyby powstać także pracownicze programy kapitałowe. Mówi się o tym, że dobrowolnie będziemy budowali te oszczędności na przyszłość, a niektórzy Polacy mówią, ja dam spokój z takim państwowym systemem. Już kilkukrotnie sparzyłem się na tych rozwiązaniach, będę odkładał sobie gdzieś tam sam zupełnie niezależnie. Wie pan doskonale, że na takie podejście mogą pozwolić sobie tylko najzamożniejsi i ci młodsi przedstawiciele naszego społeczeństwa. To jest koncepcja, która może być atrakcyjna dla 20-30-latków, ale już nie dla 40 czy 50-latków, nie mówiąc o tych, którzy są bliscy przejścia na emeryturę. Idea funduszy emerytalnych i w ogóle emerytury są wyrazem pewnej solidarności społecznej. Mamy pewne zobowiązania, są prawa nabyte. Tutaj gwałtownych zmian w duchu takiego skrajnego indywidualizmu przeprowadzać się po prostu nie. Jaki będzie udział Polski, panie premierze, w międzynarodowych targach przemysłowych Hannover Messe w Niemczech? Wiem, że jutro ma pan to szczegółowo ogłaszać. Ja będę ogłaszał tę część planów, które związane są z moim resortem, ale rzeczywiście Polska będzie głównym gościem tych wielkich targów. Przypomnę, że tam będą stoiska kilku tysięcy firm czołowych, koncernów świata. W ubiegłym roku odwiedziło te targi około 200 tysięcy osób z całego świata i to są te najważniejsze 200 tysięcy ludzi zajmujących się światową gospodarką. No, będzie też stoisko Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, niemałe, 450-metrowe. Będziemy pokazywali polskie wynalazki, będziemy pokazywali polskich wynalazców, także studentów, 27 laureatów w różnych projektów międzynarodowych czy konkursów międzynarodowych. A ja sam będę tam między innymi rozmawiał z prezesem Towarzystwa Fraunhofera. To jest, no, te instytuty Fraunhofera mają kluczowe znaczenie z punktu widzenia współpracy nauki i gospodarki niemieckiej. My analogiczną reformę chcemy przeprowadzić w Polsce jeszcze w tym roku. Wiem o tym, że Europejski Urząd Patentowy ostatnio informował, tych polskich patentów na terenie Unii Europejskiej jest rzeczywiście, w 2016 było więcej niż w roku poprzednim. Rzeczywiście ten przemysł się odrobinę unowocześnia, tych rozwiązań innowacyjnych jest coraz więcej? Staramy się tworzyć odpowiednie ramy prawne i zachęty finansowe. Wraz z premierem Morawieckim ogłosiliśmy ten wielki program Start in Poland, adresowany do właśnie startupów, do tych nowoczesnych, małych firm zajmujących się super nowoczesnymi technologiami. No i równocześnie obowiązująca od 1 stycznia ustawa o innowacyjności daje realne ulgi podatkowe przedsiębiorcom, którzy chcą współpracować z naukowcami. Podczas targów przemysłowych w Hanowerze pewnie akurat w tych konkretnych dniach zbierze się przemysł kluczowy dla Europy. To pewnie będzie stolica przemysłu akurat podczas tych kilku dni tam właśnie. Zastanawiam się, czy aby Polska jako polska gospodarka i polscy decydenci mogli decydować i wpływać na to, jak rozwija się nasza gospodarka, przede wszystkim w jaką stronę podąża także strona Unia Europejska. Czy my nie powinniśmy wprowadzić w jakiejś perspektywie przewidywalnej wspólnej waluty, panie premierze, w Polsce? Czy my powinniśmy przyjąć euro po to, by móc decydować o nowym kształcie Europy? W przewidywalnej perspektywie na pewno nie, tym bardziej, że przyszłość euro jest pod wielkim znakiem zapytania. Strefa euro przeżywa ogromne kłopoty, a ja mogę powiedzieć, że moim zdaniem wspólna waluta ma sens tylko wtedy, kiedy jest wspólny system podatkowy. To by oznaczało dla tych biedniejszych krajów Europy, takich jak Polska, gwałtowne podniesienie podatków zarówno tych, które płacą przedsiębiorcy, jak i podatków płaconych przez ogół obywateli. Mówię szczerze, jako wolnorynkowiec nie reflektuję na żadne podnoszenie podatków. Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, był gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję Patryk bardzo. Żywyżga. Do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Zapraszamy do reklamy. Ptaszki ćwierkają, że idzie wiosna, ale czy to już? Drodzy kierowcy, kiedy zmieniacie opony na letnie? Ja patrzę, czy sąsiad zmienił. Jak parę dni z rzędu jest ciepło, to wtedy. Jak buty zmieniam na wiosenne, to zimowe opony też idą w odstawkę. Proste. Zmień opony na letnie w autoryzowanym serwisie Skody. Oczywiście, jeśli uznasz, że to już czas. Skoda. Simply clever. Pochodząca z Gdańska, od lat tworzy muzykę w Londynie. Po pierwszej edycji Szansy na sukces nawiązała współpracę z producentami i muzykami brytyjskimi i amerykańskimi. Teraz usłyszymy ją w radiowym studiu podczas promocji nowego solowego albumu Rebel, utrzymanego w duchu rocka i indie popu. Na koncert Nicky Boone zaprasza Agencja Muzyczna Polskiego Radia. 24 marca o godzinie 19 do muzycznego studia imienia Agnieszki Osieckiej. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Żółty pasuje do wszystkiego, a szczególnie do wszystkiego w supercenie. Bo w Lidlu od czwartku są weekendowe super, super okazje z żółtej gazetki. Więc od jutra oferta z żółtej gazetki. Ser Gouda Blue Edino w plastrach 12,99 za kilogram. Tak, 12,99. Filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL 11,99 za 1 kilogram. Tylko 11,99. Lidl, co tydzień coś nowego. Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 22 marca, mija 19. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Radosław Mróz. Wzmocnione środki.